Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selam diyoruz. Kur'an'a kuru kuruya karşı çıkılmamalıdır. Ön yargılardan arınarak araştırıldığında Kur'an'ın Allah tarafından gönderilen hak kitap olduğu mutlaka görülecektir. Ancak bu gerçeği görmek istemeyenlerin de mevcut olduğunu bilmekteyiz. İşlerine gelmediği için Kur'ani gerçekleri anlamak istemeyenler ile mutlaka karşılaşmış ve sohbet etmişsinizdir. Bu durumda yapmamız gereken şey onları zorlamadan düşünmeye yöneltmektir. Ön yargılarından arınarak Kur'an'ı okuyabilme ortamı oluşturduğunuzda mutlaka Kur'an'ın hak kitap olduğu gerçeğini kabul ettiklerini göreceksiniz. Değerli izleyenlerimiz, konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kardeşim. Şahsınıza, izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, geçen haftaki programımızda Alak suresine başlamıştık. Kur'an'da ilk inen sure olarak peygamberimize. Ve orada kelimeler devam ederken secde konusunda kalmıştık. Bu secde konusunda açıklamalarınız çok güzel oldu. Bir de Kur'an'da rükû diye geçen tabirler var. Rükû, eğilmek. Evet. Onunla secde arasındaki farkı izah edebilir misiniz evet. efendim? Şimdi teşekkür ederim. Rükû ileride aslında Kamer suresinde gelecek ama secde bağlamında bunlar namazla ilişkilendirildiği için burada onu da konu edelim. Rükû deyince herkes bildiğiniz gibi namazda belinin bükülmüş haline evet. rükû tabir edilir. Ve namazın bölümlerine de rekat tabir edilir. Rekat da rükû sözcüğünden. Türetilmiş bir sözcüktür. Şimdi ama Kur'an'da ve Arap dilinde rükû nedir, ne değildir? Buna biraz kapsamlı olarak bakmak gerekir. Tabii. Şimdi birincisi bunu lügatlardan Arap dilindeki ifadelerini anlatayım size. Tabii biz şunu tekrar ayrıntılı olarak söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Biz sözlükleri açarken dünyanın, insanlığın en muhteber kaynağı olan dil bilgisi kitaplarından ele alıyoruz. Temel kaynaklardan ele alıyoruz. Lisanul Arap ve Tacul Arus bu birinci planda tutuyoruz. Evet. En muhteber bunlar. En muhteberi bunlar. Onun için buradan geliyoruz. Kur'an Arapça olduğundan dolayı tabii. Arapçanın o günkü şeyini, Kur'an'ın indiği dönemdeki anlamını yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Onu yakalarsak bugüne güncellemek kolay oluyor. Hı. Ve doğrusu da bu olmuş oluyor. Evet. Şimdi lügata baktığımız zaman bu sözcüğün rükû. Değil mi? Evet. Birinci anlamı hudu, eğilmek evet. tabir ediliyor. Bükülmek, küçülmek, tam teslim olup itaat etmek, sözü yumuşatmak, kibar, tatlı söylemek. Rükûn bir anlamı bu. Bir de rükû iki büklüm olma, intiha, inhina anlamı var. İnhina. Yaşlılıktan beli bükülmüş ihtiyarlara reka şeyhu, ihtiyarın iki beli büküldü diye de kullanabiliyorlar. Geliş yeri bunlar. Üç, zengin kimsenin sonradan fakirleşmesi. Beli kırılmak deyimi var ya Türkçe'de. Evet, beli kırıldı denir. Anlamın bir tanesi de bu. Şimdi, esas sözcüğün anlamı bunlarken, Kur'an indiği dönemde bu sözcük putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek, cahiliye Arapları aralarında puta tapmayıp yalnızca Allah'a tapanlara raki, rükû eden ve reka ilallah, Allah'a rükû etti derlerdi. Sadece Allah'a şey yapanları raki. Evet. Puta tapanlar mı diyor bunu? Bak, putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek. Tamam. Putlara şimdi, tapmak. Şimdi buradan tapmak. Bu lisanın tespitlerinden şu anlaşılıyor. Evet. Kişinin normal olarak bir ihtiyarın belinin bükülmesi, belinin kırılması, zengin adamın fakirleşmesi anlamları varmış ya. Evet. Sosyolojiye, dine geldiği zaman bu din konusuna her taraftan vazgeçmiş, belini sadece Allah'a karşı kıran adam demek. Sadece Allah'a. Rükû, namazda bel bükme değil, sadece Allah'a boyun eğen adam demek. Evet, gerçek anlam bu. Evet. Şimdi şunu dikkat edeceğiz. Secde boyun eğmek demekti. Sözcük anlamı ya. Evet. Ve neye boyun eğeceği, orada Allah'a secde edecek, Musa söyle Yusuf'a secde edecek vesaire gibi belirli şeyleri veyahut da Adem'e secde edecek gibi secde edeceği gösteriliyordu. Tamam mı? Ama rükû sözcüğünün içerisine Allah sözcüğü de girmiş, Allah'a boyun eğme sözcüğü de girmiş. Artık bu belirlenmiş orada hedef. Raki dediğin zaman Allah'a boyun eğin demek. Rükû edin dediğin zaman Allah'a boyun eğin anlamı direkt olarak başka, boyun eğin değil de Allah'a boyun eğin başka anlamı çekilemiyor yani. Evet, başka anlama çekilemiyor. Rükûn özelliği o demek. Lisanın tespiti de bu. Enteresan. Şimdi bunu yine o meş'um, o kötü proje gereği rükû sözcüğünü getirdiler. Namazın arasında belin bükülmesi anlamına indirdiler. Öyle anlaşılıyor öyle şu anda. Evet, şu anda öyle. Şimdi bunu şey yapınca ve buradan kasıt namazdır dediler. Milletin kafasını ifade ettiler. Ama iki tane ayet var ki birisinde biraz da yani komedi olacak. İzleyicilerimiz de gülecekler. Gülsünler de istiyorum tabii. Ki gülünç bir şey yani böyle. Bir ayeti şey yapacağım, onun o ayetle ilgili yapılmış hezeyanları takdim edeceğim. Herhalde gülmek her yerinde bir şey olacak yani. Göreceğiz bugün bakalım. Bu kadar komik bir olay. Evet. Şimdi efendim Maide suresinin 55. ayeti vardır. 55, evet. Bunu değerli izleyicilerimiz yazsınlar. Maide 55. Ve bulabildikleri Türkçe meallerden de evet. Bunları kontrol etsinler. Tamam, bulduk. Ayetin orijinali şu. İnnemâ veliyyukum. Şüphesiz ki kesinlikle sizin veliniz. Yani size yol gösterecek, yardım edecek, sizi koruyacak olan Allah'u Allah'tır. Tamam. Ve Rasûlühü Allah'ın elçisidir. Elçisidir. Vellezine amenu ve iman etmiş kimselerdir. Şimdi i̇man müminlere etmiş. Dediğimiz şey yaptığımız zaman bunu bileceğiz. Bir müminin velayet konusunda bu ayeti ayrıntılı açıklayacağım o konusunu da. Burada sana yardım edecek, sana yol gösterecek, seni koruyacak olan Allah. Birisi varsa o Allah'tır. Elçi. Allah elçisidir ve müminlerdir. Müminlerdir. Üç. Ama müminlerde bir sıfat gelmiş. Yalın olarak gelmiyor bak burada. Bu müminler ki ellezine yuqimune salate salatı ikame eder ve yutune zekate ve hum rakiun. Raki oldukları halde, bak rükû ederken zekatı veren, salatı ikame eden müminler. Rükû ederken hem rükû edecek. Hem rükû ederken, hem ederken rükû ettiği halde, anlatabildim mi? Evet. Zekat verecek ve salatı ikame edecek. Nasıl olacak bu? Salatın bölümü oluyorsa. Şimdi burada getirdiler. Salatı biliyorsunuz namazlaştırdılar. Maalesef. Salatın ikamesini de namazı dosdoğru kılan anlamına çevirdiler. Öyle dediler. Evet. Bir de böyle rezillik maalesef yaptılar. Evet. Bunu da söyleyeyim. Evet. Peki. Ve rükû ederek namaz kılan dediler. Rükû ederken namaz kılan dediler. Evet. Bakın şimdi iyi anlayacağız. Namaz kılarken rükû eden değil. Rükû ederken namaz kılarken. Bak şimdi namaz kılarken rükû eden dersen işin biraz mantığı olur. Uygun olabilir. Olabilir değil mi? Ama rükû ederken namaz. Rükû ederken namaz ikame eden dersen. E zekat nasıl verecek peki, o zaman? Peki rükû ederken zekatı nasıl yani verecek? O kafayı çok takıyor şimdi. Onun namaz seviri nasıl olacak yani? Tamam. Şimdi rükû ederken zekatı nasıl verecek? İmkansız bir şey yani. Namazı bozdur zaten öyle bir şey de. Şimdiki ilmal kitaplarındaki şeye göre. Değil mi? Elini cebine sokacak mesela bir fakire verecek olsa falan. Nasıl olacak? He. Şimdi. Allah Allah. Bunu bizim efendiler oturdular, düşündüler, taşındılar. Bunun işinden çıkamadılar. Evet. Buna bir klip çeksek iyi olur dediler. Ve kaynaklara, klasik kaynaklara var olan, şimdi hani komedi dediğim şey var ya, evet, onları size nakledeyim. Şimdi bir dilenci gelmiş peygamber namaz kılarken. Bir şeyler istemiş. Resulullah vermemiş. Bu Kurtubi'de hani derinlemesine de açıklanır. Açık açık yazıyor. Evet. Sonradan oradan giderken, ayrılırken işte damadı Ali namaz kılıyormuş, rükû halindeymiş. Ona da Allah rızası için bir şey ver demiş. Ali bu defa rükû halindeyken, beli büklüyken şşş demiş, parmağını göstermiş. Parmağında altın yüzük varmış veyahut da gümüş yüzük varmış. Ha. Onu göstermiş. Gelmiş o dilenci de onun parmağındaki yüzüğü çekip almış, almış. Gitmiş ve Allah onu övmek için de bu ayeti indirmiş. Rükû ederken zekat veren diye. Vay be, Allah Teala demek o şeyi görünce ayet indiriyor. Yani şeye bakın, şu klibe bakın siz. Evet. Çok çünkü komik. Yani bunu sözlükleri Arap dilinin dışında başka bir anlam yüklersen başka bir şey çıkaramazsın. Evet. Rükû ederken namaz kıl. Evet. Yani salat yap. Ha, zekat ver. Rükû ederken nasıl zekat yapacak ver. Anlatabildim mi? Olacak şey değil. Bunu Ali beli büklüyken böyle gerçek anlamı işaretle varken bu şekilde gerçek saptırmak. Gerçek anlamı varken bunu şey yapılmış. Kur'an üstünü şimdi örtüyorsun işte. Geçen gün bir program izledim. Televizyonda. Hocanın bir tanesi tutmuş İsrailoğulları ile ilgili Bakara suresindeki 40-43. Ayetleri, İsrailoğullara öğütleri anlatıyor. İfade, şey yapan bir şey var. Şimdi orada da o ifadede çok enteresan, önemine binaen. Bakalım onun. Evet. Gibi de onun için. Buyurun. 40 ve 43. ayetler Bakara'da. Tamam, buldum. Şimdi Yahveni İsrail. Ey İsrailoğulları, üskürü nimetiyelleti enamtu aleyküm. Size verdiğim nimetleri hep hatırlayın. Evet. Bak. Ve efu bi ahdi. Ufu bi ahdiküm. Bana olan sözünüzde durun, ben de size olan sözümde durayım. Durayım. Allah şimdi bunları şey yapıyor. Tamam. Ve iyye ferhabuni. Ve sadece bana ibadet edin. Evet. Ve aminu bima enzeltü musaddikan lima maakum. Ve sizden daha öncekileri tasdik eden, edici olarak gönderdiğime de inanın. Kur'an'a inanmaların istiyor. İnanmaları için. Ve la tekun evvele kafirin bih. Ve onu inkar edenlerine ilki olmayın. Onu iyice o devreye şey göre, evet. Ve la teşteru bi ayati semenen galile. Az bir pahada benim ayetlerimi satmayın şimdi. Ve iyye fettekuni. Sadece benim korumam altına girin. Evet, ettekuni. Şimdi bak buradan sonra bir şeyler değişecek. Ve la telbisul hakka bil batıl. Ve hakka batıl elbisesi giydirmeyin. Hı. Onu kirletmeyin. Ve tektumul hakka ve entüm talemun. Bile bile hakkı da gizlemeyin. Kur'an'la ilgili şeyler. Şimdi ben biraz arka plan bilgisi vereyim burada. Resulullah Yesibe, yani Medine'ye hicret ettikleri zaman orada ehli kitap ve Yahudiler çoğunluktaydı. Tabii. Ama Resulullah Yahudilerle ilgili bilgileri yoktu. Onlar örf adetlerini falan onları bilmiyordu. Tamam. Cenab-ı Hak Resulullah'ı besledi bu bilgilerle. Tabii. Onlara bu bilgiler geldikten sonra Resulullah'ın görüyoruz Kur'an ayetlerinin çoğu birebir bu mektuplar ehli kitabadır, Yahudilere'dir. Resulullah bu mektupları onlara götürdü. Başına ey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları dedi. Kendine bir şey yokmuş onlara gibi. Gelen mektupları Resulullah onlara götürdü. Bu mektuplardan biri bu yani. Evet. Bunu anlatayım. Şimdi Yahudilere yine hala devam ediyor. İlk Musa'nın emirleri geldiği gibi. Bak şimdi şöyle. Ekimus salah. Salatı ikame edin. Evet. Atü zekat. Zekatı verin. Veriniz. Verke umariyakîn. Ha, işte burada geçiyor. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Evet. Burada geçiyor gene. Ha, şimdi bak Yahudilere de emir var ha. Evet. Aynı emir. İslam bu Müslümanlara şey. Falan değil yani. Evet. Bu Yahudilere. Salatı ikame edin. Salatı namazlaştırırlar. Namazı dosdoğru kılın deniyor şimdi Yahudilere. Zekatı da verin dönüyor Yahudilere. Belki o marrakiyun diyor. Namazı da verin rükû deniyor Yahudilere. Yahudilere söyleniyor o zaman. Olacak şey mi? Şimdi bunu anlatırken adam şimdi ya namaz vardı, rükû vardı ama bu şöyleydi, böyleydi. Öyle zorlamalara giriyor ki. İçine çıkamadı. İşin içine çıkamıyor. Çıkılmaz kardeşim ya. Tabii çıkılmaz. Ya aslında şurada kayınca... halbuki şimdi şurada üst ayette ne diyor Cenab-ı Hak? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakla batıl, karıştırmayın. Hakla batıl elbise giydirme ya. Bu sözcüğün anlamı, bu ayet bunun gözün kör mü? Orada ikaz ediyor zaten. O zaten ikaz ediyor. Sözcüğün anlamını bozma kardeşim. İlle bozacağım diyorsan. İlla ki bozuyor. Ataları bozmuş, onu devam ettireceğim diye uğraşıyor. Allah Allah. Salat ayrı bir şey. Salatın ikamesi bir ayrı bir şey. Namazla, niyazla bunun bir alakası yok. Evet. O ayrı bir olay. Sen İsrailoğulları Yahudi'ye namaz kıldırttıracaksın. Zekatı dostlar zekat verdireceksin. Evet. Bir de rükû ettirir. Adam işi işten çıkamıyor. Çıkılmaz ki. Halbuki Cenab-ı Hak burada bu salat, salatın ikamesi tüm dinlerin ana direğidir. Peygamber diliyle es-salatu imadüddin. Evet. Salat dinin direğidir. Yani İslam dininin değil, dinin. Peygamberimizin dinin direğidir. İlk peygamberden bu yana ki hak dinin direği salattır. Hak dinin direğidir. Hak dinin direği salattır. Bunu salat konusunda uzun Tabii. uzun anlatacağız. Şimdi burada deniliyor ki salatı ikame edeceksin. Eğitim, öğretim, yardım, destek kurumların hepsini oluşturacaksın. Ayakta tutacaksın. Zekatı vereceksin. Zekat iman borcudur. İman borcunu da ödeyeceksin. Evet. Ve verkevun ve arrakin. Sadece Allah'a boyun eğeceksin. Sadece. Allah'ın dışında başkasına boyun eğmeyeceksin. Allah'a boyun eğenlerle birlikte sen de boyununu eğeceksin. Rakin, evet. Buradaki verilen emir bu. İsrailoğullarına. Şimdi sözcükleri birebir götürdüğünde hiç değiştirme gerek yok. Hiçbir sakınca, hiçbir çelişki, hiçbir tutarsızlık, hiçbir anlamsızlık söz konusu yok, mu? Yok, gayet mantıklı. Gayet mantıki oluyor. Evet. Ama hakla batılı karıştırmaya kalktığını o zaman işine çıkamıyorsun. O zaman klip çekiyorsun. İlle böyle. Ben bu rükûyu bu şükür anlayacağım dersen tamam. Anla o zaman i̇şte, da buhrana girersin. Götürürsün. Peygamber vermemiş. Ali hem de rükû ederken ya, o işaret etmiş. Parmağındaki yüzüğü dilenciye vermiş. Anlamını çıkarırsın. Onu ben de okumuştum da çok komik. Yani yüzük tabii böyle gizlice vermiş de falan Allah-u Teala. Yani eskiden okumuştum. Kıvamda kalmış nasıl olduysa enteresan. Ama işte bunu, saçma bir şey yani. Bunu anlamlı hale getirebilirsin. Ama İçin öyle anlasak bile zaten ilmihal kurallarına göre insan namazı bozdur diyorlar ya hani. Güya o şekilde namaz dışı bir hareket. Bozulmaz falan. Namaz bozulma ayrı da namaz hani bozulmaz yani. Kabul edelim namaz bir an için. Yani. Hani bir an için kabul etsek bile ona da uymuyor ne demek isteyeceğim. Evet, tabii. Ona da uymuyor ki. İlmihal kitabından uymuyor. Hani madem ilmihal kitabı esas alıyorsun ona da uymuyor. Evet. Çok enteresan ya. Şimdi rükûyu anlattığımıza çok göre. Çok güzel oldu rükû evet. Şimdi mescit konusuna bir de değinsek acaba. Evet secdenin ilişiği o da aynı konusu, eş anlamda evet, olacak herhalde. Şimdi secdeye boyun eğilen teslimiyet göstermek dediydik değil mi? Evet. Bunun ismi mekanı diye dediğimiz kalıbı vardır. Mekan olarak. İsmi mekan olarak. Secdeye edilen mekanın evet. adı da mescittir. Tamam. Mescit şu anda bildiğiniz gibi herkes camiye mescittir. Öyle diyorlar, evet. Camiler mescitleşti, mescit. Mescid secde edilen yer demek oldu. Secde edilen, namaz kılınan yer cami olarak oldu. Cami oldu. Oraya getirelim. Tabii. Mescid, secdenin anlamını bildiğimize göre mescid sözcüğü de boyun eğilen, teslimiyet gösterilen yer demek. Yer olarak. Evet. Teslim olunan yer. Mescitlerin en büyüğü Mescid-i Haram'dır. Değil mi? Evet. Orası insanlığın üniversitesidir. Evet. Dokunulmazdır. Haram demek dokunulmazlık, bağımsız, özerk demektir. Özerk. Oraya bütün dünyanın insanları gelecek, orada ilahiyat eğitimi öğrenecek. Evet. Allah hakkındaki şeklerini, şüphelerini, Kur'an hakkındaki şeklerini, şüphelerini, Allah Resulü hakkındaki şeklerini, şüphelerini hepsini orada giderecek, boyunlarını kösecek, teslimiyet gösterecek, Allah'a rükû ederek ikna olmuş olarak çıkacak. İkna olmuş olarak oradan dönecek. Mescidin de anlamı budur. Bakın, mescitlerin anlamı da budur. Mescit sözcüğünün anlamı budur. Şimdi biz mescit sözcüğünü deklare ettiğimiz zaman, gerçeğini anlattığımız zaman, yazdığımız zaman bize çok karşı çıkanlar olmuştu. Evet. Burada şöyle anlatayım. Ama biz onlar umurumuzda değil bizim. Tabii canım işte. Biz Arap dili ne diyorsa Kur'an'dan onu anlamak zorundayız. Aslını öğreneceğiz. Onun için biz evet. Falan yazmış, filan yazmış onlara itibar etmiyoruz. Gayet tabii. Birisi aleyhimizde çok konuşan bir tanesi eline bir kitap geçmiş. Kitap, Makdisi adında bir araştırmacının, Amerikalı birisi mescitlerle ilgili bir araştırma yapmış. Bu kitabın Türkçesi şu anda 2 sene evvel Türkiye'de Türkçeleşti. Orta Çağ'da, Orta Doğu'da yüksek öğretim. Kitabın adı bu. Orta Doğu'da, öyle mi? Orta Çağ'da yüksek öğretim. Çağ'da. Bu adamlar, bu araştırmacılar Arabistan'da, Yemen'de, Irak'ta, Küveyt'te, Mısır'da, ta Fas'a kadar, yani o coğrafyada, Suriye'de tüm mescitler üzerinde araştırma yapmışlar. Evet. Bunlar Müslüman mı efendim yoksa başka bir dinler? Bilmiyorum. Neyse, evet. Bilim adamı. Bilim adamı diyelim. Şuna şey yapmışlar, 1027 yılına kadar, miladi 1027 yılına kadar mescit sözcüğü, kesinlikle okul anlamında kullanılmış Arapçada. O tarihe kadar. Evet, 1027 yılına kadar kesin olarak okul anlamında kullanılmış. Bu tespit edilmiş yani. İlmen. Evet. Hiçbir zaman cami anlamında kullanılmamış. Anlamına uygun. Ve dediğim gibi Fas'tan itibaren Şam'ında, Yemen'inde, Suriye'sinde her tarafta mescitler hep tespit etmişler. Her mescitte oranın bir öğretmeninin adıyla isimlenmiş. Öğretmen Ali öğretmenin mescidi, Veli öğretmenin mescidi, Hasan öğretmenin mescidi, Hüseyin öğretmenin mescidi gibi hepsi birer isimle anılmış. Hiçbirisi Allah'ın mescidi değil ha. Evet. Mescid-i Haram sadece. Ha, Mescid-i Haram Allah'a anılır. Orası dışında. Beytullah'tır. Ha, tamam mı? Beytullah. Öyle. Ha. Şimdi orası bu ayrı. Ha. Tamam. Orası. Ama diğerler herkes, bir, hani eskiden mahalle mektepleri vardı ya. Osmanlı zamanında, Osmanlı evet. Osmanlı zamandaki mahalle mektebinin aynısı. Adı orada mescitmiş canım işte. Evet. Tamam işte olay bu yani. Çok enteresan. Şimdi mektep dediğin zaman okuma yazma öğretilen yer demek. Ama mescit dediğin zaman da mekan. Bu terfi edecek, ikna edilen artık mantık, felsefe noktalarıyla anladın mı? Teolojinin vesairenin okutulup, adamların hak yolunun öğretildiği mekanlar anlamına geliyor. Evet. Mektepten üst oluyor bu. Mektep okuma yazma yeri. Evet. Ama mescit dediğimiz zaman bir üst şey oluyor. Evet. Mescidin anlamı da bu. Şimdiki camiler değil. Anladım. Bakın zaten şimdi şöyle bir şey anlatayım. Camilerde, İslam'da bir de musalla vardır. Salat konusunda şey salat yapacağız. Salat yer. İşlemini yitirdi. Bak evet. Şimdi şöyle anlatayım size. Bir not getirdim. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı'nın bazı notlarından aldığım bir olay var. Buyurun. Türkiye'de kaç tane cami var biliyor musunuz? Sayısını tam bilemeyeceğim ben ama çok tabii ki. Mesela? Yani. Mesela bir şehri ele alalım. Manisa'da geçen sordum arkadaşıma, bacanağıma. 100'den fazla dedi mesela. Tamam. Şimdi bu Bundan 5-6 sene evvelki istatistiğe dayanıyor. Türkiye'de 84.684 cami bulunmaktadır. Vay be. 84.000 bütün evet. Türkiye'de değil mi? Evet. Peki Türkiye'de kaç tane okul var? 2012 yılı itibariyle okul sayısı yani 60.165. Vay be. Okul sayısı daha az. Çok enteresan. 60.165. Bütün okullar hepsi öyle mi? Evet. Özel okullar falan. Tamam işte Türkiye'deki 2012 eğitim öğretim yılı istatistikleri yayınlanmış. Bu sayısal verilere göre Türkiye'de 60.165 tane okul var. Allah Allah. Fecaat bir durum. Şimdi bunun şeylerin dağılımına girmiyoruz. Şimdi bak. Bu cami sayısını unutmayalım. Okul sayısını unutmayalım. Tamam. Şimdi bir de Türkiye'de kaç tane yardım, yardımlaşma, eğitim, öğretim derneği var? Yardım kurumu, hayır kurumu olarak. Hayır kurumu, dernek halinde. Kamu yararlı olanlar falan var, Kızılay falan. Hepsini şey yapalım. Ya, şimdi öyle ha. Tahminen ne kadar bilemeyeceğim. 80.212. Oo, 80.112. 212. 212. Bu da çok. Bu dernek. Hayır derneği. Evet. Peki yine aynı amaçlı hayır yani böyle dayanışma, yardımlaşma, dayanışma, eğitim, öğretim. Vakıf olarak kaç tane var? 4.471. Vakıf olarak da bu var. Aynı amaçlı olarak değil mi? Evet. Bu 8.212'nin ilavesi olarak da olabilir. Tamam. Evet. 4.471 tane de vakıf halinde. Vakıf var. Dediğim gibi yardım, evet. Yardımlaşma, eğitim, öğretim vakfı var. Hı. Şimdi bu neyi gösterir biliyor musunuz? Bu derneğin varlığı, hı, bu okullar, bu vakıfların varlığı, Türkiye'de de 84.684 tane caminin bulunması neyi gösterir biliyor musun? Ülkemizin ilmi açıdan çok yüksek seviyede olması gerektiğini gösterir. Hayır ama, efendim. Hayır. Tamam, olması bunu gerekeni söylüyorum. Efendim. Olması bunu gerekeni. Bunu göstermez. Maalesef değil tabii. Ben vatandaşlarımıza teşekkür edeceğim de. Evet. Bu camilerin iflasını gösteriyor. İflası tabii. Ben ironik konuştum. Tamam tamam. Ama tam tersi olması lazım. Camilerin iflas ettiğini, fonksiyonunu yitirdiğini. 84 bin cami hiçbir olacak. Hiçbir şey yaramadı. Şimdi alternatif olarak bak, İslam'ın öngördüğü musalla, mescit öngörülmüş olsa idi. Bu camilerde onlar yapılsa var ya. Evet. Bu kadar dernek, bu kadar vakıfın kurulmasına hiç gerek yok çünkü onun hepsi orada yapılması lazım. Fonksiyonu orada ifade edecekti, değil bitmiş mi? Olacak. Yani bu camilerin bugünkü camilerin, evet, fonksiyonunu yitirdiğinin, iflas ettiğinin belgesidir bu. Evet. Camide yapılmadığından yardımlaşma, camide yapılmadığından söyle, destekleşme, camide yapılmadığı zannedilen öğretim. Vakıf kuruyorlar. Allah bin kere razı olsun. Tabii. Vatandaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz duyarlı camide olarak yapılmayan salat ikamesini, salatı, yardımı, desteği vakıfla, dernekle yapmaya çalışmışlar. Ya. Kendi gayretleriyle. Evet. Avrupa'daki kurulan bu şekildeki camilerde duyduğumuza göre öyle hayır yardım falan işleri sosyal bünyeleri kültür daha kuvvetli. Kültür merkezi olarak ele alınıyor ya onlar yapı değil olarak. Mi? Öyleymiş. Aynı. Ben görmedim. Burada ya da bu, ha, kadar okul, bu kadar cami. Caminin yanında şey söyle. Evet. Bizim medreseler var. Caminin yanında okul. Buna mesela ne gerek var? Evet. Okulun iki katının iki salonunun bir tarafı konferans salonu, bir tarafını halı kilim seriver, tamam mı? İşte o parayı camiye harcayan parayı buraya harca. Anlatabildim mi? Bitti gitti. Bir artan paranı üretime, istihsale, istihdama yönelt. Yetimlerin iş güç sahibi yaptırılmasına yönelt. Değil mi? He. Her şey olabilir. Ya işte mescitler, şimdi gelelim şeye, mescit dedik ya. Hmm. Mescitler Allah içindir diyor Allah. Biliyorsunuz mescidler değil mi? Allah için ayet değil, ha, mi? Ayet-i kerime, cin suresi. Ve innel mescide lillah. Mescitler Allah için olacak. Tamam. Bu mescitlerde yapılan eğitim, öğretim var ya. Sadece Allah hani için. Hani ilk programda, geçendekinde bahsettiydik ya, eğitim, öğretim Allah adına olacaktı ya. Hı. Bu defa bu mescitlerdeki eğitim, öğretim, iknalar da Allah için olacak. Hı. Yine çıkar amacı gütmeyecek. Bunun için kamu yararı ve doğanın korunmasına yönelik ilimler, bilimler sınırsız olarak öyle okutulması lazım. Hepsi Allah adına olacak. Evet. İlimlerin, öğretimler. Ve burada mescitlerde Allah'ın dışında başka hiç kimsenin adı geçmeyecek. Evet. Kimse çağrılmayacak. Kimseye dua edilmeyecek. Ölü, diri, kimseden yardım istenmeyecek. Mescitler Allah için olacak. Evet. Ama şimdi, zamanımızda çok Şimdi şeyler görüyoruz yani. İslam'ın orijinal mescidini şimdi cami yaptık. Evet. Camiye bir giriyorsun, sanat galerisi. Evet, yazılar. Yani. Acayip acayip desenle Çin'i, sanat. Evet. Güzel bir şey sanat, sanat ama orada şey. İşine. Tabii. Eğitim, öğretim yok. Ha bir daha bakıyorsun, Allah, Muhammed Ebu Ömer, Bekir, Ömer, Osman, Osman Ali. Onların oradan işine. Yani tuhaf bir olay, evet. Mescidin içerisinde onların işine kardeşim ya. Onların ismi, ayet var, Allah'ın ismi anılsın deniyor. Başkası anılmasın diyor. Camilerde, başkasının mescitlerde, yani mescit olarak söylüyorum. Tabii, başkasının adı geçmesin diyor. Tam tersi. Allah, onların işi orada evet. Ne? Sade Allah olmasın. Şimdi sanat yazıları var, hatlar var. Hı. Camiye giren adam, hadi namaz kılsın, huşuyla kılsın. Huşuyla kılamazsın. Huzuyla kılsın. Orada bulmaca çözer gibi başlayacak orada. Nasıl okunacak? O nasıl onu, okunur, evet. Ne yazmış, ne yetmiş derken o da öyle evet. Gider yani. Çünkü sanatsal şeylerin okunması daha bir zorluk evet. Oluyor mesela. Öyleyse, tabii. Mescitler Allah içindir. Mescitler yalın olacak orada alt düzeyde de olsa, yani üniversite düzeyinde değil, doktora düzeyinde de olmasa bile az seviyede eğitim, öğretim, ikna ediş, insanlığa yararlı, kamuya yararlı, doğaya yararlı bilgilerin öğretildiği yer. Yer, mekan olarak böyle olması gerekir. Mescidin şeyi de bu. Ama evet. Şimdi ne yapıldı? Mescitler kutsallaştı. Camiler kutsallaştı. Camilerin içerisine, kenarına da ne yapıldı? Medreseler mi? Eskiden... Tağutlardan diyeceğim. Ya güçlü adamların getirildi. Öylesi böylesi birer tane de türbe yapıldı canım. Türbeler, şirk evet. Şirk yeri evet. Sokuldu. Ya işte o kadar. Bak. Resulullah'ın mescidinin şu anda Resulullah'ın camisi mi, mescidi mi, Resulullah'ın kabri mi? Giden adam mescide mi gidiyor, kabire mi gidiyor? Bildiği yok. İstanbul'un değişik yerlerindeki camilerin kapılarının önünde, hazirelerde, önündeki mezarlıklarda her birinde kaç tane türbe var? Evet, çok türbeler var. Giden adamların hepsi orada ölüden yardım istemiyor medet mu? Medet umuyorlar, he? Evet. Başta Eyüp Sultan'dan olmak üzere başlayalım. İsmen lüzum mesela, yok. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz yani. İstanbul'un Eyüp Sultan'ı varsa bilmem nerelerinde Sivas'ında gazisi var diyelim, yani. Var, anlatabilir miyim? Adapazarı'nın bilmem evet. Nesi var yani. Şimdi çok. Böyle her tarafın bir şeyi var yani. Evet. Çok acıklı bir durum ya. Onun için bak ben belki 30 sene evvel Arabistan'a resmi yazı yazdım. Ya mescidi oradan ayırın ya da Resulullah'ın mezarını oradan başka yere götürün. Hayır adamlar olsun, şirke olsun. Gidiyor ya. Şirke gidiyor. Şey medet umuyorlar orada değil mi efendim? Halbuki, Allah dışında bir şeyden bakın, umuyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak bakın mescitler Allah içindir değil mi? Şimdi cin 18'de vurgulu ve ennel mesyacı delillah. Fela ted'u maallahi ahad. Sakın ha. Öyleyse Allah'tan başkasına dua etmeyi çağırmayı. Çok açık ayet. Mescitte tamam mı? Evet. Mescitte Allah'ın dışında başka bir şey olmaz. Evet. Biz mesela tahiyyatı yazdık adamlara. Yahu kardeşim sen namaz kılarken, bilmem şey yaparken bile. Yanlış. Orada tahiyyat okurken. Ya Resulallah. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey peygamber sana selam. Ya peygamber öldü gitti. Yok orada. Sen Allah'a yakarırken peygambere niye yakarıyorsun ki? Evet. Niye şey yapıyorsun ki? Dediğim zaman tepki alıyorsun. Hiçbir ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun birader. Anlamını bilmek önemli değil. O Arapçalar okusun dursun evet. Sadece. Hiç şimdi, önemli değil. Cuma günleri yine uyarıyorum. Bakın cuma günleri ölü olduğu zaman veyahut da kandil gecelerinde minarelerden sela verilir. Evet. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Aynen. Sana salat ve selam olsun. Ey ya, Resulullah diye. Ya bunlar diriye hitaptır kardeşim. Evet. Diriye hitaptır. O zaman insanüstü bir varlık gibi oluyor peygamber evet. Değil mi efendim? Bunlar direği aleyke dediğin zaman sen. Sanki karşındaki hazır. Muhatap. İkinci şahıstır. Halbuki yok. Resulullah vefat etti. Üçüncü şahıs oldu. Tabii. Sen onun için herhangi bir istekte bulunacaksan. Esselamu alen nebiyyi de. Alen nebiyyi olabilir. Alen rasul de. Anladın mı? Selam sana nebiyyi. Resul'e selam olsun de. Tabii. Nebiye selam olsun de. Ama sana deme. Ya. Tek diri olan Allah'tır. Ama. Biliyorsunuz bu tarikat kültüründe evet. Hani ölümü şey yaparlar. Bir de şey yaptılar. Bunu biliyorsunuz. Rabıta meft mi? Evet. İzâ tehayyertun evet. Fil ubur diye bir şey var. İşlerde sıkıştığınız zaman ehli kuburdan yardım isteyin. Ehli kuburdan yardım isteyin. Bunu da utanmadan peygamberime fatura ettiler. Alenen söyleniyor yani. maalesef. Bunu şey yapıyorsunuz. Ve uyarıyorum. Bu memlekette belirli tarikat kesimlerinde haftanın bir günü, haftada bir gün hatim yapılır. Evet. Bu hatimde 100 kere topluca koro halinde medet ya Seyyidi Abdülkadir Geylani diye evet. Binlerce sene evvel ölmüş gitmiş bir faniden yardım istenir. Ne kadar komik yani. İnsan düşünce zaten anlamı yok, şeysi yok. Ve bunu da bunlara bağlarlar. Evet. Meşrulaştırılmak için bunlara bağlıyorlar. Evet. Halbuki evet. Alakası yok. Bunların hiç alakası yok. Evet. Onun için her şey Allah için olacak. Allah'la evet. Başlayacak. Neydi? Allah'a kaçın Allah'a. Evet. Hani Zariyat suresi 51'de mi? Evet. Allah'a kaçın Allah'a. Evet. Yarın bu şirk koşulmuş kişiler, nesneler, ölmüş şeyler hepsi. Evet. Hepsi mahvolup evet. Gidecek. Evet. Ve suçlarını da yani biz bunun arkasına uyduk. Yok kendileri evet. Aldanmış gelmiş. Benim suçum evet. Bekleyip işin içinden sıyrılıp gidecekler. Bunu da bilsinler tabii. Değerli izleyiciler. Bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Olur. Teşekkür ederim. Bu konuyu da burada zaten bağlamış olalım. Evet. Konumuza değerli izleyicilerimiz kısa bir ara vermek durumundayız. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde Sayın Yılmaz, mescit olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen terimin açılımını yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada özellikle türbelerin kutsal hale getirilmesi, mescitlerde Allah'ın isminin anılması dışında başka isimlerin anılmaması şeklindeki ikazlarında çok önemsiyoruz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim sizden bu arada takva konusunda biraz evet. Bilgi istirham etsek. Çünkü o Alak suresinde bu da şey yapıyor, takva konusu değil mi efendim? Evet, şimdi teşekkür ederim. Şimdi konumuz işte başladık. Eğitim, öğretim dedik. Eğitim, öğretim. İstinat-ı tuğyan dedik. Secde dedik, secdeyi biraz kapsamlaştırdık. Hı. Alak suresinde yine ifade edilen nokta bir tanesi de takva. Takva, evet. Şimdi takva konusu orada da hani eğitimcilerin, öğretimcilerin, orada gönderilen elçilerin topluma takvayı öğretmeleri. Topluma takvayı öğretmeleri ha, evet. Değil mi? Evet. Yani eğitim, öğretim yaparken Allah adına bunun amacını insanlara takvayı öğretme. Yani bunun sonucundan takva çıkacak. Sonuçta o çıkacak. Sonuçta o çıkacak. Yani bütün mesele bu. Evet. Takva çıkacak. Şimdi takva bir isim sözcüğü. Ben biraz açacağım da. Bundan yıllar evvel Cennetin Bedeli Takva diye bir kitap yazmıştım. Ufak bir risale halinde. Cennetin Bedeli Takva. Yani ben bu sözcüğü şunun için kullanıyorum şu anda. takvanın önemi, takvanın ehemmiyeti noktasına vurgu yapayım diye bunu şey yapıyoruz. Şimdi daha ileride bunların çok kapsamlı ayetleri var. Çok iyi anlaşılsın diye onu da kısaltmadan rahat madde madde inşallah götüreceğiz. İnşallah. Ama önce takva ne demek? Bu konuyu bir şey yapalım. Kavramalar. Evet. Şimdi efendim takva sözcüğü kök sözcük burada vikaye, vika sözcüğüdür. Vikaye. Evet. Esas anlamı herhangi bir şeyi korumak. Himaye etmek, zarar verecek şeylerden çekinmek, bir şeyi başka bir şeyle bir tehlikeye karşı korumaya almak. Sözlük anlamı bu. Evet, koruma altına almak. Evet, bunu Kur'an-ı Kerim'de sözlük anlamlarıyla kullanılır. İnsan suresinde mesela fevegahum ifadesi vardır. Orada onları korudu. Korudu. Yani evet. Bu ifade vardır. Yine Tahrim 6-7'de gu enfüseküm ve ehlikim. Gu, bunun emir kipidir. Vikayenin. Koruyunuz ateşten diye koruyunuz ifadesi vardır. Yine Tevabun suresinde yuga, korundu, korunur anlamında vardır, şey vardır. Evet. Değişik kalıplarda oluyor. Değişik. Hani bu fiil çekiminde hani aynen. Halden hale girer. Yani kişisine göre, zamanına göre evet. Bu şey yapar. Ama sözcüğün esas anlamının korumak olduğunu bir bileceğiz. Evet. Şimdi bu. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an takva sözcüğünü isim olarak bir de bu takva veyahut da vikaye fiilinden türemiş ittika sözcüğü vardır. İttika. Evet. İttika. İttika sözcüğünün anlam olarak bir başkasının koruması altına girme. Birisi koruyacak, birisi de onun korumasına uyum gösterecek, onun korumasını kabul edecek. Kabul edecek. Himayat İttika edecek. Sözcüğünün anlamı da dediğim gibi bir başkasının korumasını kabul etmek, bir başkasının koruması altına girmek. Şimdi... Böyle sözcükleri de tırmandırıyorum şimdi. Evet. İttika sözcüğü mastardır. Anlamından da görüldüğü gibi. Mastar. Bu evet. Sözcüğün bir ismi faili vardır. İsmi faili müttakîn veyahut da müttekûn diye geçer. Müttakîn, evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sık sık rastladığımız sözcük ittika, ittekullah veyahut da müttakîn, müttekûn gibi evet. Yani cümledeki yerine göre şekil almış sözcüklerdir. Tamam. Şimdi müttakî de Allah'ın koruması altına girmeyi kabul etmiş, girmiş insan demek. Kişiler, evet. Kabul müttakîn etmiş. Müttakîn dediğim, şimdi mesela Allah, innallâhe me'al müttakîn. Allah müttakilerle birliktedir, beraberdir. Her an onlarladır. Yani her an onlara yardım eder, edecektir anlamındaki bir ifade. Garanti. Bu ne demek? Allah'ı kendi koruması altına girmiş insanlarla beraberdir. Her an onlara yardım edecektir. Onlara destek sağlayacaklar demek. Garanti veriyor orada. Evet. Aşağı şimdi müttakinin anlamı da evet. Allah'ın koruması altına girmiş kişi demek. Tamam. Bunu da ismi fail olarak, fail isim olarak da bunu bu şekilde ortaya ifade ettik. Evet. Şimdi... Bir de Kur'an'da ittekullah ifadesi var. Çok var hem de. Evet. İttekuni, ittekullah ifadeleri. Belki yüzlerce var. Şimdi sıradan meallere baktığınız zaman hep Allah'tan korkun. Korkun veyahut diye. Veyahut da Allah'tan kaçının. Evet öyle söyleniyor. İfadeleri var. Evet. Hayır. Bu sözcüklerin hiçbirisi lügat anlamı olarak korku anlamı olmadığı gibi korkun demek de değil. Hep öyle biliyorduk biz. Evet. Hep ittakullah dediğin zaman Allah'ın koruması altına girin demek. Tabii. Allah'tan niye korkuyorsun ki? Allah'tan niye korkacağız? Evet. Allah'tan korkulmaz. Suç işlersin, azabından korkarsın. O ayrı. O ayrı bir şey. Tabii suç işlersen. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'de zaten Bu şeyler de onlarca ayette de zaten beka fiili, haşyet fiili, havf fiili bunlar hep farklı farklı şeylerdir. Bunu daha önce hani bir haşyet sözcüğünü ifade ederken bilgi orada olarak, da şey hani bilgiyle ürperti. Bilgili ürperti. Onunla onun da korkuyla alakasının olmadığını yok göstermiştik. Değil mi? Evet. Ama ittikanın da ittakullah sözcüğünün de Allah'tan korkmakla hiçbir uzaktan yakından anlamı yok. Evet, enteresan. Şimdi öyleyse Allah'ın koruması altına girmek. İttakullah dendiği zaman buradaki anlaşılacak olan şey Allah'ın koruması altına girin. Evet, o emre nasıl uymamız gerekir, değil mi? Şimdi bütün, koruması altına girmek. Şimdi şu bilgileri de vereyim ben. Hani dedim ya, korku Arapçada sözcüğünde haf sözcüğüyle, hazer sözcüğü, haşyet sözcüğü, işvak, rehbe, vecil sözcükleriyle ifade edilir. Bu korku farklı bir şeydir yani. Bu daha önce şeyde bahsettiydik zaten, haşyet sözcüğünü anlattıydım. Şimdi biz buradan takva sözcüğünü ele alacak olursak, şimdi isim olarak netleştirecek olursak takva sözcüğünü, öz anlamı da Allah'ın koruması altına girmenin adı bu. Tam anlamıyla o. Tam anlamıyla. Evet. Takva demek ne demek? Allah'ın koruması altına girmek. Öyleyse hani ben o çalışmaların özetiyle ilgili bilgi vermiştim, hani demiştim. Cennetin bedeli ne oluyor? Takva. Takva. Yani Allah'ın koruması altına girmek. Cennet, Allah'ın koruması altına girdiysen, yani o şemsiyi eline aldıp, bu şemsiye Allah'ın şemsiyesine, koruma altında. Kur'an, anladın mı? Her şeyini Kur'an doğrultusunda yapıp o şemsiyenin her türlü yabancı zararlı şeyleri üstüne getirtmiyorsan Kur'an sayesinde koruma Allah'ın sayesinde koruması altındasın ve bunun karşılığında da ne alacaksın? Cennet. Bunun karşılığında cennet alacaksın. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şimdi şöyle Kur'an indiği zaman ki şartlara bakacak olursak ilk takvadan bahsedildiği zaman takvayı aşama aşama geliştirildiğini görüyoruz. Kur'an'da. Kur'an'da. Takva dediğimiz zaman, mesela ilk takva sözcüğüne baktığımız zaman insanın sadece şirkten korunması. İlk planda o. İlk planda. Mesela ilk yıllarda Kur'an'ın indiği dönemde ittakullah sözcüğünden ne anlayacak olursak şirkten uzak durun. Tamam. Bu sahte ilahları, bu sahte Rabları atın. Onlara itibar etmeyin. Topyekün tek Allah'ın Rab olduğunu, Allah'ın ilah olduğunu kabul edin. Bu ilk etapta, ilk öğretim süresindeki, ilk öğretim sürecinde bu kadarı yetiyordu. İlk safhada bu, evet. Evet. Sonradan İslam vahiyler geldikçe, ayetler indikçe, arka arkaya hikmetler, ilkeler ulandık sıra, bunun kapsamı da yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bu hep gelişti. Gelişti. Şimdi şu noktaya kadar şey yapalım. Netice bütün Kur'an ayetlerinden özetlediğim bir öz noktayı burada takdim edeyim bu takva şey. Buyurun. İman etmek. Şirkten uzak durmak. Evet. Allah'ı unutmamak. Unutmamak. Allah ve Resulüne boyun eğmek. İnkarcılarla mücadele etmek. Bollukta darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak. Evet. Namaz kılmak. Evet. Salatı ikame etmek. Zekat vermek. Verilmiş sözlerde durmak. Sıkıntılara sabretmek. Açgözlü olmamak. Anaya babaya iyi davranmak. Hiçbir zaman kendini temize çıkarmaya çalışmamak. Tevbe etmek. Yanlışlarda ısrar etmemek. Yaptıklarının affını dilemek, öfkeye sahip olmak, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek. Kur'an'daki hikmet ayetlerinin özeti değil mi efendim bunlar? Evet. Şimdi takva sözcüklerinin geçtiği ayetlerdeki ilkeleri getirdim. Bu hani bu paragrafın içerisine koydum. Evet. İlk programlarda şöyle bir şeyiniz olmuştu. Çok aklıma geldi şimdi de. Hikmetin başı Allah korkusudur tarzındaki kitap-ı mukaddesteki bir alıntının Müslümanlarca şiar kabul edildiğine ilişkin. Şimdi hikmet oysa ki bunlar. Allah korkusuyla bak tamamen orada saptırıyorlar gayesini. Şimdi ne kadar onun enteresan. Bu bağlamda aklıma onu hatırlatayım şimdi. Gururlaşıyor. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bize hadis diye. Hadis diye bilinir bu. Yutturtuldu. Maalesef. Şöyle bir şey var. Şimdi çoğu camilere gidin burada. Camilerde karşıda öyle kargacık buraya sanat gösterimi yazılar var ya. Evet, evet. Onların bir tanesinde de Rasul Hikmeti Mekafetullah. Aynen bu şey yazıyor. He, hikmetin başı. Başı Allah korkusudur. Allah korkusudur. Yani. Hani biz hem Allah korkusu olmayacak diyoruz. Allah'tan korkulmaz diyoruz. Ama orada ya o Rahman Rahim ya. Yani. Çok... Allah'tan kim, ne diye korksun adam ki? Eğitimimizde de aynı şekilde bu korku bizi halen şey yapıyor. Orada söylediğini. Maalesef efendim. 200 Allah'tan ne diye korksun ki Allah'tan? Yani. Allah yani şimdi, bizi korkutmak için yaratmış? Bu her hikmetin başı Allah korkusudur. Evet. Bunu derken şey var ya hani her kötülüğün başı içkidir. Ha, onun gibi. Ona benzer bir yani, şeyle yapılmış bu. Ama bir defa hikmet yasa demek. Tabii ki. İlke demek. Evet. İnsanları kötülükten, kargaşadan, fesattan, zulümden engelleyen ilkeler demek, adaleti sağlayan ilkeler demek. Geliyor. Bu bir, Kur'an'daki anlamı bu. Bu bir. Bir de enteresan yönü o Kitab-ı Mukaddes'te Süleyman'ın meseleleri bölümünden bir cümledir o. Aynı cümleyi almışız. Aynı birebir efendim. Ne kadar komik ya. Bire ne bir kadar ya. Bir de bunu hadis diye okuyoruz yani. Birebir yani. Yazıklar olsun. Onun için biz her şeyi Kur'an'ın kendi şeyinden yaparsak evet, tabii ki. Burada hepsini hikmet göreceğiz. Hikmet işte orada hikmet içeren ayetleri okudunuz bak hepsi de şöyle aşağı yukarı ben saymaya kalktım. 17-18 maddeyi tespit edebildiğim kadarıyla. Evet. Hayır, bu çok Kur'an nefis. Ayetlerinde aynı, bu ayetleri işte. İleride farklı yani takvayı geniş ele alacağız dedik ya. Farklı versiyonlarıyla ayetin içerisinde bir özellikten, bir hikmetten bahseder, onu takvaya bağlar. Ha. Bir şey bahseder, onu takvaya bağlar. Safa safa bunları safa şey yapacağız. Evet. Şimdi tabii takva dedik. Hı. Takvanın özü bu. Takvanın evet. Anlamı da bu dedik. Tamam. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman takva ile anlamdaş olarak kullanılan bir sözcük daha var. Hı. Anlamdaş. Aynı takva. Böyle işte. O da bir sözcüğü. Ha bir, iyilik. Bir. Berere aslında ber iyi adamlık diye de iyi adamlık değil mi anlamında ha. Bir de ber sözcüğü ber, daha evet. Var yani öyle onu da bunun da çoğulu ebrardır Allah'ın isimlerinden de var değil mi o ber tabi orada tamam. Allah'ın isimlerinde de o da var şimdi Cenab-ı Hakk'ın ber değil tabi her zaman söylüyoruz Cenab-ı Hakk'ın isimlerini Esma-i Hüsna'yı söylerken ha. Başına bir de ne diyeceğiz el takısı el, takacağız tamam mı berir. Tamam. Berr olarak. Yani el berr. Tamam. Ha. El. Yani bir diye okuyordum. Berr yani olacak diye okuyor değil mi? El berr diye okuyacağız. Şimdi her ikisinin kıraatı da söz konusudur. Ha, kullar için kullanıldığı zaman çoğulu da ebrardır. Ebrar. Evet. İyiler. Evet. Şimdi evet. Bunu bu berr sıfatı yani kullar için de kullanılmış. Cenab-ı Hak da işte özel evet. Manasıyla kullanılıyor. Şimdi bir dediğimiz zaman bunun Cenab-ı Hak belli de bu ifadeyi çok enteresan bir özellikle takvayla anlamdaş olarak Bakara suresinin 177. ayetinde çok güzel ifade eder. Şimdi ayet şöyle orijinaliyle var vereyim de evet. Sonra şeye tabii. Geçeyim. Leysel birra اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Evet. وَلَاكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Evet. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Bak burada berre başladı, evet. Müttakilikle bitti. Bitirdi. Aynı anlamda oluyor. Aynı anlamda ama şimdi içeriğini de Türkçe olarak verelim. Evet. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir. Yani berre değildir. Berre tamam değildir. Böyle yüzünüzü sağa sola oraya buraya dönmekte iyi adam falan olmazsınız. Boşuna kendi kandırma. İyi adam olmak mı istersiniz bak şimdi? İşte reçete. İyi adamlar Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve özgürlüğü olmayanlara, Allah'a mala vermeye sevgisi olmasına rağmen veren, verenler. Malı sevmesine rağmen veren bak. Evet, sevmesine. Şimdi böyle düşün. Salatı ikame eden, şimdi şey yapalım, zekatı veren kimselerdir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini tas tamam yerine getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar özü sözü doğru olanlardır. Ve işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin ta kendileri. Formül ortada artık. Evet. Çok açık bir formül yani. Bundan açığı olamaz. İşte evet. Şimdi takvayla ilgili de şey mi? Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Ve ulaike humul muttequn. Evet. Bir de bunlar ulaikellezine sadegu. Sadegu. İşte bunlar bak şimdi ne sadık dedik? Özü sözü doğru olanlardır. Doğru olanlardır. Dost doğru adam işte bunlardır. Yani Allah'ın koruması altına nasıl girelim diye bir soru olacak olsa Bakara işte suresi 177'yi tamam açsınlar. Şimdi, formül burada değil mi efendim? Yok tabii şimdi bak burada bir şey daha var. Buyurun. Nasıl olacak? Ali İmran 92'ye bir göz atalım. 92. Evet. Len tenalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun. Evet. Çok bak, işine gelmez bu. Gelmez değil mi? Tabii ki. Bak şimdi sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe ya, tamam mı? Tabii çok. Sevdiğiniz değerleri ya Allah için harcamadıysa birre yeremezsiniz. Hiç boşuna, İyi adam olamazsınız. Hiç uğraşma boşuna. Yani dilenciye verirken kötüsünü yani, verir. Ayakkabının kullanılmış, kullanılmış şeyi artık işe yaramıyor atacaksın. Meyvenin, sebzenin çürüğünü vesaire ya, falan böyle. Yani çok ibret verici. Tamam şey. Sevdiğini vereceksin arkadaş. Sevdiğini. Allah sen Allah'ı mı kandıracaksın? Evet, ölçü neymiş? Evet, sevdiğinden vereceksin vermek. Ama bak şimdi bu aynı ifade İnsan suresinde de var. Alâ hubbihi diye geçer. Deminki okuduğumuz sevgi. Bakara'da sevmesine rağmendir. Sevmesine. Şimdi sevmesine Bakara'daki alâ hubbihi zamirini biz slaşlı 3 tane şey olarak gösterdik. O Allah'ı sevdiği için böyle yapar veyahut da malı sevmesine rağmen seve seve verir. Yani o kadar mal tutkunu ki ama tutku ona engel olamaz yani anladın mı? Tutkuyu aşıyor. Tutkuyu aşarak verir. Çok güzel, çok güzel. İşte bu adamlar takva sahibi olur. Bunlar Allah'ın koruması altına girer. İşte bu adamlar bir makamına, iyi adamlık mertebesine girerler. Cennetin bedelini vermişler. Şimdi cennette bunlara vermişler şey bedelini işte. Cennetin bedeli bu yani. Allah Allah. Çok güzel. Cennetin bedeli de bu. Evet, çok. Şimdi işte Cenab-ı Hak bu anlamda sözlüklerle şey yaparken bak burada aynı ifadeyi sadegu. Sadegu, sadık olanlar. Sadegu dedikleri zaman bu fiil halinde bunu fail isme getirecek olursak sadıkîn der. Sadıklarla beraber olmuş. Sadıklarla beraber. Özü sözü doğru bir olanlarla olmuş birlikte dediğimiz zaman. Evet. Bak takvayı bir şey daha var. İnnallâh ma'al muhsinin ifadesi gelecek. Muhsin sözcüğü de ihsan mastarının ismi faili. İhsan daha önce değindiydik evet, değil mi? Evet değinmiştik onu. Onu birkaç defa bir şeyde de bu Cibril hadisinde değinmiştik herhalde İhsan, değil mi? İhsan iyileştirme. İyileştirme güzelleştirme anlamında demiştik değil mi? Muhsinler evet değil mi? İyileştirenler, güzelleştirenlerle beraber tabii Allah. Tabii. Yine muhsinler de yani toplumdaki kötü şeyleri iyileştirenler, güzelleştirenler, devamlı iyilik, güzellik üretenler de Allah onlarla da beraber. Evet. O da bu sözcüğün anlamdaşı olarak hani orada kullanılmış. Bunları da bileceğiz burada. Evet. Şimdi yine bu şeyle ilgili yani konumuzda süremiz bitmek üzere veya tebrikte diyelim. Onu bir kısa toplayın isterseniz efendim. Bir zahmet. Şimdi Bakara 44'te o zaman bu şeylerle ilgili o İsrailoğullarıyla ilgili 44. Tamam. Bir şeyle bağlayayım bir şeyinde. Evet. Buldum. Demin bir rükû konusunu işlerken İsrailoğullarındaki rükû ayetin salat evet onun devamı olan 44'te bir buyurun şey var. Etemurûne nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlûnel kitâb. Efelâ taakilûn. Bu Yahudilere bir sitem İsrailoğullarına. Evet. Siz insanlara birri iyi adam olmayı buyuracaksınız, emredeceksiniz de kendisini Unutacak mısınız? Umursamayacak mısınız? Yani. Oysa ki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Okuyup duruyorsunuz. Hala evet. akletmeyecek misiniz? Ne kadar güzel. Evet. Aman şu işte şu evet. Şimdi öyleyse evet. burada bir takvanın kapsamının içerisinde evet. ne var? Bir başkasına iyi adam ol deyip de kendini unutmak yok. Kendini unutmak yok değil mi? Önce kendi. Muhsin olacaksın. Kendini İyilik, güzellik üreteceksiniz. Evet. Efendim çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür bugün ederiz. Şeyler İnşallah için. Çok sağ olun. Bu konunun devamını İnşallah. Sağlamak nasip olur. İnşallah. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.